جمہٕکۍ آداب، جمعہ دۄہ کٔرِو چھلنُک چھۄکنُک، صفٲیی سرٛانُک تہٕ شوٗبہِ ہُنٛد پوٗرٕ اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚلہِ کانٛہہ جمعہ نماز پرنہٕ خٲطرٕ یِیہِ تیٚلہِ پزِ تس غسل کٔرِتھ یُن۔ بخاری مسلم۔ تہٕ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، پرٛٮ۪تھ مسلمانس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ حق زِ پرٛٮ۪تھ ہفتس منٛز کٔرِن غسل، کالہٕ تہٕ جسم چھٔلِن۔ تہٕ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، جمعہ دۄہ چھُ پرٛٮ۪تھ بالغ جوان سٕنٛدِ خٲطرٕ غسل کرُن لٲزمی، تہٕ مسواک کرُن تہٕ خۄشبوے لگاوٕنۍ تہِ ہرگاہ میسر آسہِ۔ بخاری مسلم۔ تہٕ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد، ییٚمۍ شخصن جمعہ دۄہ سرٛان کوٚر بیٚیہِ یوٗت ہیوٚکُن تیوٗت کوٚرُن طہارتُک تہٕ پٲکی ہُنٛد پوٗرٕ پوٗرٕ اہتمام، پتہٕ موٚتھُن تیٖل، خۄشبوے لگٲوُن، پتہٕ ووت دُپہر ڈلوُنٕے مسجِدِ منٛز تہٕ زٕ نفر ڈٲلِن نہٕ اکھ أکِس نِشہِ یِم أکسٕے جایہِ صفس منٛز بِہِتھ ٲسۍ، پتہٕ پٔرٕن نٮ۪ماز یۄس تہِ تس قٕسمتس ٲس، پتہٕ ییٚلہِ امام مِمبرس کُن درٛاو تہٕ سُہ روٗد ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہِتھ خۄطبہٕ بوزان، تس شخصہٕ سٕنٛدۍ سٲری گۄناہ آیہِ بخشنہٕ یِم اکہِ جمعہ پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس جمعہس تام سرزد ٲسۍ گٔمٕتۍ۔ بخاری۔ جمعہ دۄہ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ذِکر تہٕ تسبیح، قرآنٕچ تِلاوت تہٕ دعا، صدقہٕ تہٕ خیرات، بٮ۪مارن ہیٚیِو خبر اتر، جنازس منٛز کٔرِو شرکت، قبرستانُک کٔرِو چکر تہٕ باقٕے دوٚیمٮ۪ن نیک کامٮ۪ن ہُنٛد تہِ کٔرِو اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، افضل ترین دۄہ یتھ آفتاب کھوٚت سُہ چھُ جمعہُک دۄہ۔ امی دۄہ گٔے آدم علیہ السلام پٲدٕ تہٕ امی دۄہ آیہِ تِم جنتس منٛز دٲخل کرنہٕ تہٕ امی دۄہ آیہِ تتہِ کڑنہٕ تہٕ آیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خلیفہٕ بناونہٕ تہٕ امی دۄہ گژھِ قیامت۔ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، پانٛژھ عملہٕ چھِ تِژھٕ زِ یُس شخص یِمن أکِس دۄہس منٛز کرِ اللہ تعالیٰ لیکھِ تس جنتِین منٛز۔ گۄڈنِچ عمل، بٮ۪مارس خبر اتر ہیٚنۍ، دوٚیِم جنازس منٛز شریٖک سپدُن، ترٛیٚیِم روزٕ تھاونہِ، ژوٗرِم جمعہ نٮ۪ماز پرٕنۍ، پوٗنٛژِم غلام آزاد کرُن۔ ابنِ حبان۔ یہِ کتھ چھےٚ ظٲہِر زِ پانٛژھ عملہٕ بجا اننہِ چھےٚ تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ جمعہُک دۄہ آسہِ۔ یِمے صاحب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیاکھ اکھ رِوایت کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ یُس شخص جمعہ دۄہ سورہ کہف پَرِ تس خٲطرٕ روزِ دۄشوٕنۍ جمعہن درمیان اکھ نوٗر پرٛزلان۔ نسائی۔ تہٕ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ یُس شخص جمعہ چہِ رٲژ منٛز سورہ دُخان تِلاوت کرِ تس خٲطرٕ چھِ 70,000 فرشتہٕ استغفار کران تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ سٲری گۄناہ چھِ معاف یِوان کرنہٕ۔ ترمذی۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، جمعہ دۄہ چھِ اکھ تِژھ رٕژ گٔر زِ تمہِ ساتہٕ یُس تہِ دُعا بنٛدٕ منٛگان چھُ سُہ چھُ قبوٗل گژھان۔ بخاری۔ یہِ گٔر کۄسہٕ چھِ، اتھ منٛز چھُ علماہن درمیان اختلاف، تِکیازِ رِوایتن منٛز چھِ مختلف وقتن ہٕنٛز ذِکر۔ البتہ چھُ علماہو ووٚنمُت زِ زٕ قول چھِ تِمن منٛز صحیح، اکھ یہِ زِ ییٚلہِ خطیٖب خۄطبہٕ خٲطرٕ مِمبرس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ امہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ نٮ۪ماز انٛد واتنس تامُک وقت، دوٚیِم قول چھُ یہِ زِ سۄ گٔر چھےٚ جمعہ دۄہٕچ ٲخری گٔر ییٚلہِ آفتاب لوسُن ہیٚیہِ۔ مُنٲسِب چھُ یہِ زِ دۄشوٕنۍ وقتن منٛز گژھِ ادبہٕ تہٕ عٲجزی سان دُعا منٛگُن، پنٛنٮ۪ن باقٕے دُعاہن سۭتۍ سۭتۍ اگر یہِ دُعا تہِ منٛگنہٕ یِیہِ بہتر چھُ۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ بخاری، نسائی۔ خدایا، ژٕے چھُکھ میون رۄب، ژےٚ سِوا چھُنہٕ کانٛہہ تہِ عبادتس لایق، ژےٚ کوٚرتھس بہٕ پٲدٕ، بہٕ چھُس چون بنٛدٕ تہٕ پنٕنۍ وعدٕ یِم مےٚ ژےٚ سۭتۍ چھِ کٔرمٕتۍ پننہِ طاقتہٕ مُطٲبق چھُس تِمن پٮ۪ٹھ قٲیِم، بہٕ چھُس چانٮ۪ن نعمتن تہٕ احسانن ہُنٛد اقرار کران یِم ژےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرمٕتۍ چھی تہٕ پننٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد چھُس اعتراف کران پس کر ژٕ مےٚ مغفرت، تِکیٛازِ ژےٚ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ یُس گۄناہن معاف کرن وول آسہِ، تہٕ پننہِ کرتوٗت کہِ شرٕ نِش چھُس چون پناہ منٛگان۔ جمعہ نمازِ ہُنٛد کٔرِو پوٗرٕ پوٗرٕ اہتمام۔ جمعہٕچ نماز چھِ پرٛٮ۪تھ بالغ صحت مند مقیم، یعنی یُس نہٕ سفرس منٛز آسہِ، تہٕ ہوش مند مسلمان مردس پٮ۪ٹھ فرض۔ اگر کُنہِ جایہِ اِمامس علاوٕ بیٚیہِ زٕ نفر موجوٗد آسن، تیٚلہِ پٔرِو جمعہ نماز ضروٗری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، لوٗکن پزِ زِ جمعہ نماز مہ کٔرِن ہرگِز تہِ ترک، نتہٕ لگایہِ اللہ تعالیٰ تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ مۄہر، پتہٕ گژھن ہدایتہٕ نِش محروٗم سپدِتھ تِم غٲفلن منٛز شٲمِل۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یُس شخص سرٛان کٔرِتھ جمعہ نماز پرنہٕ خٲطرٕ مسجد منٛز آو، پتہٕ کوٚرُن سُنت ادا یُس خۄدایَن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مقدرس تھوٚومُت اوس، پتہٕ روٗد ژھۄپہٕ کٔرِتھ خۄطبہٕ بوزان یوٚتام خۄطبہٕ سپدیو، پتہٕ کٔرِن امامس سۭتۍ فرض ادا، تٔمۍ سٕنٛدۍ اکہِ جمعہ پٮ۪ٹھٕ دوٚیمِس جمعہس تامٕے گۄناہ چھِ معاف گژھان، تہٕ ترٛٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدۍ مزیٖد۔ حضرت یزید بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ بہٕ اوسُس جمعہ نمازِ خٲطرٕ گژھان زِ وتہِ گوٚو مےٚ حضرت عبایا بن رفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ ملاقات، تِمو پرُژھ مےٚ کوٚت چھُے گژھُن، مےٚ ووٚنمکھ زِ مےٚ چھُ جمعہ نماز پرنہِ گژھُن، فرمووُکھ مُبارک چھُے، چون یہِ پکُن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ منٛز پکُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، ییٚمِس شخصہٕ سٕنٛدۍ کھۄر اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ منٛز گرد آلوٗد سپٕدۍ، تَس پٮ۪ٹھ چھُ نار حرام۔ جمعہٕچ بانٛگ بوٗزتھٕے گژھِ مسجد کُن دورُن، کاربار تہٕ باقٕے کامہِ گژھن پرٛارنہٕ ورٲے أکِس طرفس ترٛاونہِ، تہٕ پوٗرٕ توجہ سان گژھِ خۄطبہٕ بوزنس تہٕ نماز پرنس منٛز مشغوٗل سپدُن، تہٕ جمعہ نماز پرنہٕ پتہٕ گژھِ بیٚیہِ پنُن کاربار لاگُن کرُن۔ قرآنس منٛز چھُ، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 تہٕ 10۔ اے مومنو، ییٚلہِ جمعہ دۄہ نمازِ خٲطرٕ بانٛگ یی پرنہٕ، تیٚلہِ دوٗرِو جل اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ کُن تہٕ ہیوٚن کُنن ترٛٲیِو، اگر تۄہہِ فِکرِ تَرِ تیٚلہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یی بہتر۔ پتہٕ ییٚلہِ نماز سپدِ، تیٚلہِ پھٔہلِو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کامٮ۪ن خٲطرٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ منٛز لٲگِو پنُن حِصہٕ ژھانٛڈُن، تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِہُن سٮ۪ٹھاہ یاد تاکہِ تُہۍ لٔبِو فلاح۔ یِمو آیاتو نِش یِم ہدایت مومنس میلان چھِ تِم چھِ یِم۔ گۄڈنیُک ہدایت چھُ، مومنس پزِ پوٗرٕ شعوٗر تہٕ فِکرِ سان جمعہ نمازِ ہُنٛد اہتمام کرُن، تہٕ بانٛگ بوٗزتھٕے پزٮ۪س کاربار ترٛٲوِتھ مسجِد شریٖفس دورُن۔ دوٚیِم ہدایت چھُ، بانٛگ بوٗزِتھ چھُنہٕ مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ جٲیِز زِ سُہ روزِ کاربارس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ دُنیٲوی آوریارس منٛز، تہٕ اللہ تعالیٰ ہس نِش غٲفِل روٗزِتھ بنہِ دُنیا دار۔ ترٛیٚیِم ہدایت چھُ، مومنہٕ سٕنٛدِ رٕژرُک راز چھُ یہِ زِ سُہ روزِن دُنیاہس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ تہٕ غۄلام بٔنِتھ، تہٕ ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آلو یِیَس کرنہٕ، تمہِ وِزِ گژھِ سُہ وفادار تہٕ فرمانبردار غۄلام سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پننہِ سارے دِلچسپی ترٲوِتھ تہٕ سارنٕے دُنیٲوی مفادن لَتھ دِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس آلوَس پٮ۪ٹھ دورُن، تہٕ پنٛنہِ عملہٕ سۭتۍ گژھِ یہِ اعلان کرُن زِ تبٲہی تہٕ ناکٲمی چھنہٕ یہِ زِ دیٖن کٮ۪ن تقاضن پٮ۪ٹھ کرِ دُنیٲوی مفاد قربان، بٔلکہِ چھےٚ تبٲہی تہٕ ناکٲمی یہِ زِ انسان کرِ پنُن دُنیا بناونٕچہِ فِکرِ منٛز پنُن دیٖن تباہ۔ ژوٗرِم ہدایت چھُ، دُنیاہس مُتعلق چھُنہٕ یہِ نۄقطہٕ نظر صحیح کینٛہہ زِ انسان کٔرِن امہِ طرفہٕ أچھ بنٛد تہٕ تیُتھ دیٖندار بٔنِن زِ دُنیاہس خٲطرٕ گٔژھِن بالکل ناکارٕ ثٲبِت، بٔلکہِ چھُ قرآن ہدایت دِوان زِ نماز سپدٲوتھٕے نیٖرِو تہٕ پھٔہلِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، تہٕ خۄدایَن یِم تہِ رِزق رسٲنی ہِنٛدۍ ذرایعہ تہٕ وسٲیِل پنٛنِس زٔمیٖنس منٛز فراہم تھٲیمٕتۍ چھِ، تِمو نِشہِ تُلِو پوٗرٕ پوٗرٕ فٲیدٕ، تہٕ پنٛنہِ صلٲحیت استعمال کٔرِتھ کٔرِو پنٛنہِ حِصُک روٗزی تلاش، امہِ موٗجوٗب زِ مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ صحیح زِ سُہ روزِ پنٛنٮ۪ن ضروٗرتن خٲطرٕ باقین ہُنٛد محتاج، تہٕ نہ چھُ یہِ صحیح زِ مومن تھاوِ نہٕ پنٛنٮ۪ن تعلق دارن ہٕنٛزن ضروٗرتن ہُنٛد خیال، تہٕ تِمن پیٚیہِ پریشٲنی تہٕ مایوٗسی ہُنٛد شِکار سپدُن۔ ٲخری اہم ہدایت چھُ یہِ زِ مومنس پزِ نہٕ دُنہیٖکِس کاروبارس تہٕ کامٮ۪ن منٛز تِتھ پٲٹھۍ پھسُن زِ سُہ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ نِش غٲفِل، تس پزِ پرت حالس من یہ یاد تاون زی تم سن زندگی ہند اصلی سرمایہ تو حقیقی جوہر چھ بس اللہ تعالی سنز ذکر حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ چھ فرماوان اللہ تعالی سنز ذکر چھن صرف یچی یت زی زبان سیت یہ تسبیح و تحمید تو تقبیر و تحلیل لفظ ادا کرنے بلکہ چھ سو پرت شخص اللہ تعالی سنز ذکر من مصروف یس اللہ تعالی سنز فرمان برداری تحت پنی زندگی ہند نظام تعمیر کرنس کن چھ لگت جمعہ نماز پرنے خاطر گچھو جلد از جلد مسجد مز تو اول وقت مز کرو واتنچ کوشش تو گڈنکس صفس مز کرو جائے حاصل کرنک اہتمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان فرماوان زی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم شخصن جمعہ دہ پنن پان سٹھا اہتمام سان تت پہ چھول چھوک یت پہ پاکی حاصل کرنے موقع غسل چھ کران یعنی اہتمام سان واتنون سرسس جسمس ٹھیک پٹ آب تو جان پٹ کرون پان صاف پت ووت اول وقتس مز مسجد مز تم کر زن تو اکس اونٹ سنز قربانی تو یس ام پت دوم گر ووت تم کر زن تو گاوی ہنز یا مش ہنز قربانی تو یس ام پت تریم گر مز ووت تم کر زن تو اک ہینگل دمب قربان تو یس ام پت ژورم گر مز ووت تم دیت زن تو اک ٹھول اللہ تعالی سنز وتہ مز پت یل خطیب خطبہ پرنے خاطر آو فرشتہ چھ مسجد ہند درواز ترویت خطبہ بوزنہ تو نماز پرنے خاطر مسجد مز یت بہوان بخاری مسلم تو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بروٹھ میں صف والن خاطر تری لٹ استغفار فرماوان تو دوم صف والن خاطر اک لٹ ابن ماجہ نسائی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی لکن چھن گڈنکی صفک اجر تو ثواب پائے اگر تمن گڈنکی صفک اجر تو ثواب پائے لگی تیل لاگن لک گڈنکی صفہ خاطر چیر تراونی بخاری مسلم جمعہ نماز گژھہ جامع مسجد مز پرن تو یتت جائے میلی تتی گژھہ بہن گڈنکی صفس من جائے حاصل کرنے خاطر گژھہ نہ لکن ہندیو پھیکیو تو کلو پیٹھ کھسن ام سی چھ لکن تکلیف تہ واتان تو روحانی سکونس تہ چھ خلل پیوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس شخص گڈنک صفہ ترویت دوم صفس مز ام غرض کھڑا گو زی تم سندس مسلمان بھائیس گوھ نہ کان تکلیف واتن اللہ تعالیٰ کر تس گڈنکی صفہ والو کھت دوگن اجر تو ثواب عطا تبرانی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم شخصن جمعہ دو غسل کور تو یوتاہ ممکن سپدس تیوتاہ کورن پاکی تو صفائی ہند اہتمام پتہ موتھن تیل خوشبوئے لگاون تو دوپہر سپدانے ووت مسجد مز تو زی نفر ڈالن نہ اک اکس نش اور یور یعنی تم کر تہندیو کلو تو پھیکیو پیٹھ برونہ پکنچ کوشش یا دون نماز پرن والن منزباگ بہنچ غلطی بلکہ یت جائے جائے حاصل گیس تھی جائے کورن سنت وغیر خاموشی سان ادا یہ کیسا خدائن تم سندس حصس مز اس لکھت تھومت پت یل خطیب ممبرس پیٹھ آو خاموش رود بہت خطبہ بوزان تیل آئی یتھس شخص سن تم ساری گناہ معاف کرنے یم اکہ جمعہ پیٹھ دومس جمعہ تام امس گمت اس بخاری خطبہ گژھہ نماز ہند مقابلہ ہمیشہ مختصر پرن ام موجوب زی خطبہ چھ دراصل تذکیر یت مز تھی لکن چھو اللہ تعالیٰ سنز بندگی تو عبادتس کن ترغیب دیوان تو نماز چھن صرف عبادت بلکہ چھ ساروی کھت افضل عبادت توے چھنہ یہ صحیح زی خطبہ یی سٹھا زیوٹ دن تو نماز یی جلدی جلدی مختصر پرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد نماز زیشر دیون تو خطبہ ژھٹراون چھ ام کتھ ہنز علامت زی خطیب چھ گاٹل زانن وول لہذا پریو نماز زیٹھ تو خطبہ دیو مختصر مسلم خطبہ گژھہ خاموشی سان توجہ تو آمادگی سان یکسوئی تو قبولیت کے جذبہ سان بوزن تو اللہ تعالیٰ سند تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند یم احکام معلوم سپدن تمن پیٹھ گژھہ پزِ دل سان عمل کرنچ نیت کرن روایتس مز چھ آمت زی یل خطیب خطبہ دن لگہ تمہ سات نہ چھ کانہہ نماز پرن جائز تو نہ چھ کتھ کرن جائز دوم خطبہ پریو عربی پٹھ البتہ گڈنکس خطبس مز کریو اللہ تعالیٰ سند تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند احکام ضرورت مطابق کی نصیحت تو ہدایت چہ کت تہ پن زبان مز بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم جمعہ خطبہ دتمت تمو نش چھ یہ معلوم سپدان زی خطیب گژھہ حالاتو مطابق مسلمانن کی نصیحت تو ہدایت دین تہٕ یہِ مقصد ہیٚکہِ تَمی وِزِ پوٗرٕ گٔژھِتھ ییٚلہِ خطیٖب بوزَن والٮ۪ن ہٕنٛزی زبٲنۍ منٛز خطاب کَرِ۔ جُمعہ کٮ۪ن فرضن منٛز سورہ اعلیٰ تہٕ سورہ غاشیہ پَرُن یا سورہ منافقوٗن تہٕ سورہ جُمعہ پَرُن چھُ افضل تہٕ مسنوٗن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکثر یِمے سورہ جُمعہ نمازِ منٛز پَران۔ جُمعہ دۄہ گژھِ کثرت سان نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ سلام تہٕ دروٗد سوزنُک خصوٗصی اہتمام کرُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، جُمعہ دۄہ ٲسِو کثرت سان مےٚ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان، امہِ دۄہ چھِ دروٗدس منٛز فرشتہٕ حٲضِر سپدان تہٕ یہِ دروٗد چھُ میٲنِس خدمتس منٛز پیش یِوان کرنہٕ۔ ابن ماجہ۔